इस्लामिक वॉइस डिजिटल साउंड स्टूडियो पाकिस्तान में इस्लामिक रिकॉर्डिंग के लिए मुनफरद इदारा तिलावत हम्द व नात नज़्में और तकरीर डिजिटल स्टूडियो में और दीनी इज्तिमाआत की स्टूडियो क्वालिटी में रिकॉर्डिंग और ऑडियो कैसेट्स को सीडी में कन्वर्ट करवाने के लिए मयारी इदारा इस्लामिक वॉइस राबता के लिए पोस्ट बॉक्स नंबर 1503 निशाताबाद फैसलाबाद फोन नंबर 0333-6525-3700 अल्हम्दुलिल्लाह वादहु वस्सलातु वस्सलाम वला मन ला नबी बादहु वला नबुवत बादहु वला रसूल बादहु वला रिसालत बादहु अम्मा बादु फऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقه في الدين صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما وارزقني فهما سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وسلم عليه برادران اہل سنت والجماعت اس وقت جو عنوان مجھے عرض بتایا گیا ہے وہ ہے ضرورت فقہ اور میں نے قرآن پاک کی جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے اس میں بھی فقہ کا ہی ذکر ہے اور جناب نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث پاک پڑھی ہے اس میں بھی فقہ کا ذکر ہے پہلے تو یہ ہے کہ ضرورت کے لیے احساس ضرورت ہونا چاہیے رسول اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے امتیوں کو سمجھانا تھا کہ قرآن اللہ تعالی کی آخری کتاب ہے لیکن تاکہ قرآن پاک کے صحیح مطلب کی پہرے دار سنت ہے اس لیے جو سنت کی نگرانی میں قرآن کو مانے گا وہ تو قرآن کو صحیح مان رہا ہے اور جو سنت کو چھوڑ کر قرآن کو مانے گا وہ قرآن کو نہیں مان رہا اب سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ آخر سنت کو ماننے کی ضرورت کیوں ہے تو رسول اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایسی عام فہم بات سمجھائی فرمایا کہ جس کے دل میں یہ شبہ ہو کہ سنت کا ماننا ضروری نہیں اس سے یہ پوچھنا کہ گدا حلال ہے یا حرام آخر گدا دنیا میں نظر آتا ہے یا نہیں آتا اس کا کوئی حکم بھی ہونا چاہیے یہ حلال ہے یا حرام ہے اگر وہ کہے کہ گدا حلال ہے تو اسے کہو کہ سنت نہ نے دیکھنا صرف قرآن پاک سے دکھا دو کہ گدا حلال ہے اگر وہ کہے حرام ہے تو بھی قرآن پاک سے دکھا دو کہ گدا حرام ہے اب صاف بات ہے کہ قرآن پاک میں نہ گدے کا حلال ہونا مذکور ہے اور نہ گدے کا حرام ہونا لکھا ہے لیکن گدا دنیا میں نظر تو آ رہا ہے نا تو اس سوال سے ضرورت کا احساس پیدا ہوگا کہ بھی کچھ چیزیں واقعات ایسی ہیں کہ جو ہمیں قرآن پاک میں صاف صاف لفظوں میں نہیں مل سکتی اس لیے اب وہ ضرورت کہاں سے پوری کی جائے تو اسی کو اب سنت سے پورا کریں گے. اسی طریقے سے کچھ ایسی چیزیں ہیں جو سنت میں بھی صراحت نہیں ملتی, پھر آگے چلنے کی ضرورت ہوگی, پھر وہ فقہ سے ضرورت پوری کی جائے گی. اس پر بھی ایک واقعہ یاد آیا. ایک گاؤں تھا بہت بڑا, وہاں بہت سے لوگ سنی حنفی اہل سنت پر جماعت رہتے تھے, اور کچھ لوگ اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے تھے. 5-7 سال میں عجیب انقلاب آ گیا کہ جو اہل سنت تھے وہ تو اہل سنت ہی رہے, اور جو اہل حدیث تھے وہ سارے اہل قرآن بن گئے. وہ سارے اہل قرآن بن گئے. اب ان بیچاروں کو بڑی پریشانی ہوئی. ایک شیخ الحدیث صاحب کتابوں کی گرڈی باندھ کر چلے گئے کہ بھئی ان کو راہ ہدایت پر لانا چاہیے جو گمراہ ہو گئے. دمبردار جو تھا وہ پہلے اہل حدیث تھا, اب اہل قرآن تھا. یہ اس کے پاس پہنچے, پہلے بھی جاتے رہتے تھے, علیہ السلام کے بعد بیٹھے. پوچھا, بڑا افسوس ہوا, سنا ہے کہ آپ لوگ اہل قرآن ہو گئے ہیں. جی اس میں افسوس کی کون سی بات ہے, آپ قرآن کو نہیں مانتے؟ کہ نہیں, آپ گمراہ ہو گئے ہیں نا. کہ مولوی صاحب توبہ کرو, قرآن گمراہ کرنے آیا ہے؟ قرآن تو ہدایت کے لیے آیا ہے, ہم اہل قرآن ہو گئے ہیں, آپ کہتے ہیں آپ گمراہ ہو گئے. آپ مجھے قرآن پاک سے پہلے یہی آیت نکال کر دکھائیں کہ اللہ تعالی نے کہاں فرمایا ہے کہ میں نے قرآن دنیا کو گمراہ کرنے کے لیے بھیجا. وہ کہنے لگا, نہیں تو میری بات نہیں سمجھا, یہ اہل قرآن ایک نیا فرقہ ہے. جی وہ کیسے نیا کیسے ہے, جب سے قرآن ہے اسی وقت سے اہل قرآن ہے. ایسے تو لوگ آپ کو بھی نیا فرقہ کہہ دیتے, لیکن آپ یہ جواب دیا کرتے ہیں کہ جب سے حدیث ہے اسی وقت سے اہل حدیث ہے. تو یہی جواب ہماری طرف سے سمجھ لیں کہ جب سے قرآن ہے اسی وقت سے اہل قرآن سے سمجھایا کہ بھی تو بات سمجھنے کی کوشش کر. دیکھو قرآن تو واقعتاً شروع سے آ رہا ہے, شروع سے, لیکن قرآن پاک کے ترجمے حنفیوں کے ملتے ہیں, تفسیریں حنفیوں کی چابیوں کی ملتی ہیں. اہل قرآن کا کوئی ترجمہ انگریز کے دور سے پہلے نہیں ملتا. اس سے پتا چلتا ہے کہ یہ فرقہ نیا ہے. اس نے کہا کہ اگر یہی دلیل ہے تو حدیث کی کسی کتاب کا ترجمہ بھی انگریز کے دور سے پہلے کسی اہل حدیث کا نہیں ملتا, غیر مکمل کا. تو پھر آپ بھی سمجھیں کہ ہم نیا فرقہ ہے. اس نے کہا, جب دیکھا کہ یہ نمبردار قابو نہیں آ رہا, اس نے کہا چلو آپ جہاں ہیں وہی رہے, لیکن جتنی بات پر ہمارا آپ کا اتحاد اور اتفاق ہے اس میں تو مل کر کام کرنا چاہیے. کہ جی بالکل, کہ ہم بھی کہتے ہیں تقلید حرام ہے, شرک ہے, اور آپ بھی کہتے ہیں تقلید حرام ہے اور شرک ہے. تو یہ تقلید کا شرک دنیا میں بہت پھیلتا جا رہا ہے, تو یہاں تو ہمیں مل کر کام کرنا چاہیے نا, کیونکہ یہاں ہمارا مسئلہ ایک ہے. اس نے کہا کہ اصل مولوی صاحب اگر مجھے سچی بات پوچھے نا تو میں اسی لیے اہل حدیث مسئلہ چھوڑ کر اہل قرآن بنا. کیوں؟ کہ میں جب اہل حدیث تھا تو میں یہی کہتا تھا تقلید حرام ہے, شرک ہے, جیسے آپ اب بھی کہہ رہے ہیں, اور اب میں اہل قرآن ہونے کے بعد بھی یہی کہہ رہا ہوں کہ تقلید امتی کی حرام ہے, شرک ہے. لیکن میں اہل حدیث سے اہل قرآن کیوں بن گیا؟ وجہ یہ, جب میں نے اس بات پر نظر ڈالی کہ بھی ہم تو ایک بہت بڑا جھوٹ بول رہے ہیں دنیا میں, اہل سنت والجماعت فقہا کی تقلید کرتے ہیں اور اہل حدیث محدثین کی کرتے ہیں, یہ حدیث کہہ دیتا ہے یہ حدیث صحیح ہے یہ ضعیف ہے, اور ہم ان کی تقلید میں مان لیتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے یہ ضعیف ہے. تو اس لیے میں اسی بات پر پریشان ہوا کہ فقہا کی تقلید کا ذکر تو قرآن میں ہے, فقہا کا ذکر, محدثین کا تو کہیں قرآن میں ذکر بھی نہیں ہے. تو عجیب بات ہے کہ فقہا کی تقلید کو شرک کہا جائے اور محدثین کی تقلید کو ایمان کہا جائے. تو اس لیے میں چونکہ تقلید کو دل سے شرک سمجھتا تھا, حرام سمجھتا تھا, تو میں اہل قرآن بن گیا. اب میں آپ اپنے آپ میں یہی فرق سمجھتا ہوں کہ ہم خالص غیر مقلد ہیں, کیونکہ نہ فقہا کی تقلید کرتے ہیں نہ محدثین کی, اور آپ منافق غیر مقلد ہیں کہ تقلید کو حرام بھی کہتے ہیں اور محدثین کی تقلید بھی کرتے ہیں. میں واحد غیر مقلد ہوں کہ تقلید کو شرک کہتا ہوں, کسی کی تقلید نہیں کرتا, نہ فقہا کی نہ محدثین کی. اور آپ مشرک غیر مقلد ہیں کہ تقلید کو شرک بھی کہتے ہیں اور محدثین کی تقلید بھی کرتے ہیں. اب وہ شیخ الحدیث صاحب سمجھ گئے کہ بھئی اس سے آسانی سے نپٹنا مشکل ہے. اب وہ اسی احساس ضرورت کی طرف آئے, اس نے کہا کہ دیکھو تو اہل قرآن بن گیا ہے نا, تو جی ہاں, قرآن پاک میں نماز پڑھنے کا حکم ہے, بالکل ہے, تو مجھے قرآن پاک سے نماز کی رکھتے بتا, زور کی رکھتے کتنی ہے, عصر کی رکھتے کتنی ہے, فجر کی رکھتے کتنی ہے. کوئی اہل قرآن قرآن پاک سے نمازوں کی رکھتے نہیں بتا سکتا, تو ضرورت کا احساس پیدا ہوا کہ کوئی اور ماخذ ماننا پڑے گا جہاں سے ہمیں رکھتوں کا علم ہو جائے. اس نے کہا کہ آپ کی بات بالکل صحیح ہے, میں رکھتے نہیں بتا سکتا قرآن پاک سے, لیکن اگر اتنی وجہ سے ہمارا فرقہ غلط ہے تو آپ نماز کی شرطیں نہیں بتا سکتے, آپ نماز کی ارکان نہیں بتا سکتے حدیث کی کتابوں سے, آپ نماز کے واجبات نہیں بتا سکتے, آپ نماز کی سنتیں نہیں بتا سکتے. آپ کو جو سنت کی تعریف دے رہی آتی, کھولے قرآن پاک کی کوئی آیت سنت کی تعریف لکھی ہو, آپ کو تو فرض کی تعریف دے رہی آتی. تو جو اگر اس وجہ سے اہل قرآن فرقہ غلط ہے کہ یہ نماز کی رکھتے نہیں بتا سکتا کہ اتنے فرض ہیں اتنی سنتیں ہیں, تو اسی دلیل سے آپ کا فرقہ بھی غلط ہے. آپ نہ نماز کی شرطیں جانے, نہ ارکان جانے, نہ واجبات جانے, نہ سنتیں جانے, نہ مستحبات جانے, نہ مکروہات جانے, نہ مفسدات جانے. اب شیخ الحدیث صاحب کو پتا چلا کہ بھئی بات سچی یہی ہے کہ اس پر جو میں اعتراض کرتا ہوں وہی ہم پر بھی ہو رہا ہے. اس نے کہا اصل بات یہی ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ نبی پاک کی حدیث دنیا میں پھیلے. آپ کلمہ نبی پاک کا پڑھتے ہیں اور نبی پاک کی حدیث کو مانتے نہیں. سیکھا کہ مجھے ایک بات سمجھا دے, میں ابھی مان لیتا ہوں. میں ہوں اہل قرآن اور وہ ہے اہل سنت, بات سمجھا رہی ہے نہیں؟ میں ہوں اہل قرآن اور وہ لوگ ہیں اہل سنت. ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ قرآن کی ایک آیت بھی ضعیف نہیں. اچھا ٹھیک ہے, اہل سنت بھی کہتے ہیں کہ سنت ایک بھی ضعیف نہیں. اس لیے اہل قرآن کی دو قسمیں نہیں بن سکتی کہ بھئی یہ صحیح اہل قرآن ہے یہ ضعیف اہل قرآن ہے, کیونکہ قرآن کی ہر آیت صحیح ہے نا. اہل سنت کی بھی دو تین قسمیں نہیں بن سکتی کہ بھئی یہ صحیح اہل سنت ہے یہ ضعیف اہل سنت ہے, یہ متروک اہل سنت ہے یہ منسوخ اہل سنت ہے. تو آپ مجھے فرمائیں کہ جس طرح سنت کی یہ قسمیں نہیں ہے صحیح ضعیف وغیرہ, کیا حدیثیں بھی ساری صحیح ہیں؟ اسے کہا کہ نہیں یہ بات تو صحیح نہیں ہے کہ حدیثیں صحیح ہیں، حدیثوں کی تو بہت سی قسمیں ہیں۔ تو کہنے لگا پھر مولوی صاحب عقل یہی مانتی ہے کہ جتنی قسمیں حدیث کی ہوگی اتنی ہی قسمیں اہل حدیثوں کی ہوگی، کچھ صحیح اہل حدیث ہوں گے، کچھ حسن اہل حدیث ہوں گے، کچھ ضعیف اہل حدیث ہوں گے، کچھ من گھڑت اہل حدیث ہوں گے، کچھ مضطرب اہل حدیث ہوں گے۔ آ کر جتنی قسمیں حدیث کی ہوگی اتنی قسمیں اہل حدیثوں کی بھی ہوگی نا۔ بلکہ کہتا ہے میں نے جب مطالعہ کیا تو میں تو یہ سمجھا کہ ایک ہی اہل حدیث کبھی صحیح اہل حدیث ہوتا ہے، کبھی من گھڑت اہل حدیث ہوتا ہے، کبھی ضعیف اہل حدیث ہوتا ہے۔ وہ جب پہلی تعبیر کے ساتھ ہاتھ ہو جاتا ہے تو صحیح اہل حدیث سمجھ کے اس حدیث کو سارے صحیح مانتے ہیں، جو سینے پر ہاتھ باندھتا ہے تو ضعیف اہل حدیث ہوتا ہے، اونچی آمیر کہتا ہے تو ضعیف اہل حدیث ہوتا ہے۔ جب یہ کہتا ہے کہ حضرت آخر عمر تک رفائی دہن کرتے تھے جھوٹا اہل حدیث ہوتا ہے، کیونکہ من گھڑت اور موضوع اہل حدیث ہے۔ تو ایک اہل حدیث گرگٹ کی طرح کئی رنگ بدلتا رہتا ہے، کبھی وہ صحیح اہل حدیث ہے، کبھی ضعیف اہل حدیث ہے، کبھی مضطرب اہل حدیث ہے، کبھی مدلس اہل حدیث ہے، کبھی قسمیں نہیں گری جاتی ان کی۔ تو آپ جو مجھے اہل حدیث بنانے آئے ہیں مجھے بتائیں تو صحیح پہلے آپ کس نسل سے ہیں، کیونکہ یہاں تو نسل نہیں گری جا رہی اور قسموں کی گنتی ہی پوری نہیں ہو رہی۔ تو مولوی صاحب سیدھی بات یہ ہے، ان قسموں میں کون مصیبت میں پڑے؟ یا آدمی اہل قرآن رہے یا اہل سنت رہے، اور اگر احساس ضرورت ہے تو پھر سنت بھی ماننی پڑے گی تاکہ نماز کی رقتوں کا پتہ چل جائے، اور فقہ بھی ماننی پڑے گی تاکہ نماز کی شرطوں کا پتہ چل جائے۔ بات یہ ہے سچ اور جھوٹ کی پرکھ جس کو ہے وہ تو کبھی غلط طرف جا ہی نہیں سکتا۔ میرے پاس ایک پروفیسر صاحب آئے، کہنے لگے بھائی صاحب سنا ہے آپ غصے جلدی ہو جاتے ہیں۔ میں نے کہا آپ نے غلط سنا ہے، میں نہیں غصے ہوتا۔ کہتے مجھے یہ سمجھائے اگر کوئی آدمی یہ بات کہے کہ میں ہر مسئلہ قرآن اور حدیث سے لیتا ہوں تو اس میں کون سی بات غلط ہے؟ میں نے کہا اس میں جھوٹ ہے، کیونکہ وہ ہر مسئلہ قرآن حدیث سے نہیں لیتا۔ اگر سچی بات ہوتی تو ہم مان لیتے، لیکن وہ جھوٹ بولتے۔ کہتے جی جب بھی میں نے مناظرے سنے جی وہ قرآن حدیث پیش کر رہے تھے، یہ فقہ پیش کر رہے تھے۔ میں نے کہا یہ بھی جھوٹ ہے، مجھے ایک کیسٹ لا دو مناظرے کی کہ جس میں مناظرے میں غیر مقلد نے قرآن حدیث پیش کیا ہو اور حنفی نے فقہ پیش کی۔ دیکھو جب ایک غیر مقلد حدیث سنائے گا ادھر سے مقلد بھی سنائے گا حدیث، اب مقلد ایک سچ بولے گا، غیر مقلد جھوٹ بولے گا۔ مقلد سچ کیا بولے گا کہ بھئی میں نے یہ جو حدیث پاک سنائی ہے اس کو اللہ یا اللہ کے رسول پاک نے نہ صحیح فرمایا ہے نہ ضعیف فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول نے نہ اس حدیث کو صحیح کہا ہے نہ ضعیف کہا ہے۔ اس لیے اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ اہل حدیث کے دو اصول فرمانے خدا فرمانے رسول، تو بھئی اس کو پہلا حق میں دیتا ہوں کہ وہ اللہ تعالیٰ سے کہلوا دے کہ یہ حدیث صحیح ہے یا ضعیف ہے، وہ اللہ کے رسول پاک سے کہلوا دے کہ یہ حدیث صحیح ہے یا ضعیف ہے، میں آگے چلوں گا نہیں۔ جو کچھ اللہ کا فرمان ہوگا سارا آنکھوں پر، جو کچھ اللہ کے نبی کی بات ہوگی سارا آنکھوں پر۔ تو سیدھی بات ہے کہ کوئی غیر مقلد مناظر مناظرے میں اللہ تعالی سے یا اللہ کے رسول سے کسی حدیث کا صحیح یا ضعیف ہونا ثابت کر سکتا ہے قیامت تک؟ اب نام قرآن حدیث قرآن حدیث کا تھا، لیکن باتیں امتیوں کی پیش کر رہا ہے یا اپنی رائے یا کسی اور امتی کی رائے۔ اب ہم نے سچ کہا کہ بھئی حدیث کے صحیح یا ضعیف ہونے میں اللہ اور اللہ کے رسول پاسم سے ہمیں کوئی صراط نہیں ملی، لیکن ہم چار دلیلیں مانتے ہیں، قرآن پاک، سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اجماع اور قیاس. یہ تو میں نے صاف اقرار کر لیا، لکھ کر دینے کو تیار ہوں کہ کسی حدیث کا صحیح یا ضعیف ہونا اللہ رسول سے ثابت نہیں. اب ہم اس حدیث کو صحیح ضعیف کیسے کہیں گے؟ اب ہم دیکھیں گے کہ چاروں اماموں نے اس پر عمل کر لیا ہے، تو پھر ہم اجماع کی دلیل سے اس حدیث کو صحیح کہیں گے کہ بھئی اس حدیث کے صحیح ہونے پر اللہ رسول کا فرمان نہیں ملا، نہ ضعیف ہونے پر، لیکن چاروں اماموں کا اتفاق اور اجماع ہو گیا ہے، اور اجماع ہمارے ہاں دلیل ہے، اس لیے یہ حدیث صحیح ہے. اور اگر ائمہ کرام میں اختلاف ہو تو پھر ہم اپنے امام کی بات پر عمل کریں گے. وہ فرماتے ہیں اذا سال حدیث و باب مذہبی، کہ میں نے صحیح حدیث کو اپنا مذہب قرار دیا ہے، اس لیے ہم دیکھیں گے کہ اس حدیث پر فقہ حنفی بھی عمل کرنا لکھا ہوا ہے یا نہیں. اگر ہمارے امام نے عمل کیا ہے ہم اس حدیث کو صحیح مانیں گے، اور پھر آخر میں بھی یہی اعلان کریں گے کہ ضد نہیں ہے. جس حدیث پر میرے امام نے عمل کیا ہے، اگر اب بھی آپ اللہ تعالیٰ سے کہلوا دیں کہ یہ حدیث ضعیف ہے، ہم اپنے امام کی بات چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی بات مان لیں گے. اگر اب بھی آپ اللہ کے رسول پاک سے کہلوا دیں کہ یہ حدیث ضعیف ہے جس پر امام ابو حنیفہ نے عمل کیا ہے، تو ہم اپنے امام کی بات چھوڑ کر اللہ کے رسول پاک کی بات مان لیں گے. ہم جو کچھ کہتے ہیں وہی کر کے دکھاتے ہیں. وہ نام لیتے ہیں قرآن حدیث، قرآن حدیث، اور کہتے ہیں جی یہ حدیث صحیح نہیں. کہ کس نے کہا؟ ابن حجر نے کہا جی، نووی نے کہا جی، پروفیسر عبداللہ بہاولپوری نے کہا جی. اب اندازہ لگائیں کہ بلایا تو یہ تھا کہ ابو حنیفہ کو چھوڑ کر اللہ کو مان لو، ابو حنیفہ کو چھوڑ کر رسول کو مان لو، اور مرادے میں کہہ رہے ہیں کہ ابو حنیفہ کو چھوڑ کر امام شافعی کے مقلد کو مان لو، ابو حنیفہ کو چھوڑ کر ہمارے مولوی کی بات مان لو. تو ہم پھر یہی کہتے ہیں کہ دیکھو ہمارے دلائل چار ہیں، کتاب اللہ، سنت رسول اللہ، اجماع امت اور قیاس. غیر مقل جو ہم کہتے ہیں کہ تو نہ تو ہمارا خدا ہے کہ ہم تیری بات خدا بن کر سمجھ کر مانیں، نہ تو ہمارا رسول ہے کہ ہم تیری بات سے مانیں کہ تجھے ہم رسول اللہ سمجھتے ہیں، نہ تیرا نام اجماع امت ہی ہے، اور نہ میں تجھے مرشد سمجھتا ہوں، اس لیے میرے دلیل کے کسی کھانے میں تو فٹ آتا ہی نہیں. تیری بات جو ہے یہ میرے لیے کسی قسم کی دلیل نہیں بنتی. اس لیے اب جتنی باتیں ہوں گی، حدیث میں ایک سند ہوتی ہے، ایک اس کا متن ہوتا ہے. سند کے لیے بھی محدثین کے محتاج ہیں، اس کے بھی درجے ہوتے ہیں. ایک کہتا ہے جی حدیث یہ متواتر ہے، وہ حدیث مشہور ہے، یہ عزیز ہے، یہ غریب ہے، یہ خبر واحد ہے، یہ صحیح ہے، یہ حسن ہے، یہ سارے درجے ہیں نا. ان درجوں میں سے ایک درجہ بھی اللہ اور اللہ کے رسول کا بتایا ہوا نہیں. اب مناظرے میں ہم اعلان کر کے کھڑے ہوئے تھے کہ جو بات اللہ اور اللہ کے رسول سے نہیں ملے گی وہ ہم ائمہ سے لے لیں گے، اور ہم نے مناظرہ اپنے اصول پر نبھایا تھا. وہ یہ اعلان کر کے کھڑے ہوئے تھے کہ اللہ رسول کے بغیر کسی کی بات ہم مانیں گے نہیں، لیکن آج نہ اللہ کی بات پیش کر رہے ہیں حدیث کے صحیح ہونے کے لیے، نہ اللہ کے رسول کی پیش کر رہے ہیں. کسی حدیث کو ضعیف کہنے کے لیے اللہ اور اللہ کے رسول کی بات پیش نہیں کر رہے. تو جو اپنے دعوے پر سچا ہے وہ آخر تک سچ پر قائم رہا نا، اور جو اپنا دعویٰ خود ہی چھوڑ جائے. جس طرح سند کی کئی قسمیں ہیں، اسی طرح آگے جو مسئلہ ہے، کسی وقت ترجمہ کھول کر دیکھ لیں، مشکات بخاری وضو کی حدیث کھول کر رکھ لیں، ایک طرف ترجمے والی، ایک طرف تعلیم الاسلام فقہ کی کتاب رکھ لیں، آپ دیکھیں گے کہ وضو کا طریقہ جو حدیث پاک میں آیا ہے وہی یہاں لکھا ہوا ہے. وہی ترتیب ہے, وہی کچھ ہے کہ حضرت نے کلی فرمائی, ناک میں پانی ڈالا, یہ سب کچھ. لیکن اس کے بعد غور کرنا, فقہ میں ایک بات زائد ملے گی جو حدیث کی کتاب میں نہیں ہوگی. وہ کیا؟ وہاں صرف اتنا لکھا ہو کہ حضرت نے کلی فرمائی, حضرت نے چہرہ انور دھویا. یہاں یہ بھی لکھا ہوگا کہ چہرہ انور دھونا فرض ہے. یہ فرض کا حکم حدیث میں نہیں ہوگا, فقہ میں ہوگا. وہاں اتنا لکھا ہوا کہ حضرت نے کلی فرمائی, بس. فقہ میں یہ لکھا ہوا کلی کرنا سنت ہے. تو جس طرح سنن میں درجے تھے, اسی طرح ان حکموں میں بھی درجے ہیں. حضرت پاک نے جو کام کیے, کوئی فرض درجے کا ہے, کوئی واجب درجے کا ہے, کوئی سنت درجے کا ہے, کوئی مستحب درجے کا ہے, کوئی نفل درجے کا ہے, اور اس کا دنیا میں کوئی انکار نہیں کر سکتا. دیکھیے, آپ ہی غور کریں, ایک آدمی نے جمعہ نہیں پڑھا, جمعہ, اور ایک نے تحیت الوضو نہیں پڑھا, تو دونوں ایک درجے کے مجرم ہیں. جی دیکھیں, ایک درجے کے مجرم, فرق ہے یا نہیں؟ ایک آدمی ہے, اس نے زکات نہیں دی, اور ایک آدمی نے نفل خیرات نہیں کی, تو دونوں کا درجہ ایک ہوگا. ایک آدمی نے بدکاری کی کھلی, ایک نے صرف بات چیت کی, تو دونوں کا درجہ ایک ہوگا. نہ گناہ سارے ایک درجے کے ہیں, نہ نیکیاں ساری, اس کو ساری دنیا مانتی ہے. لیکن گناہوں میں صغیرہ کبیرہ کی تقسیم بھی آپ کو فقہ میں ملے گی, کہ یہ گناہ صغیرہ ہے, یہ کبیرہ. اور جو مسائل ہیں دیکھیے, ان کا درجہ کہ یہ فرض ہے, یہ واجب ہے, یہ سنت ہے, یہ مستحب ہے, یہ مباح ہے, یہ مکروہ ہے, یہ حرام ہے, یہ تفصیل آپ کو صرف اور صرف فقہ میں ملے گی. تو جب ان باتوں کی ہمیں ضرورت ہے, تو فقہ کی ضرورت ہوئی یا نہیں؟ تو فقہ کتنی ضروری ہے؟ دنیا کی ضروریات تو ہم سب کو یاد ہے نا, ہوا ضروریات میں سے ہے, کھانا ضروریات میں سے ہے, پینا پانی ہے نا ضروریات میں سے. دیکھو اللہ تعالیٰ کیا سمجھا رہے ہیں, اللہ کے نبی پاک اور اللہ تعالیٰ, کہ جتنا انسانی زندگی کے لیے پانی ضروری ہے, اتنی ہی اسلامی زندگی کے لیے فقہ بھی ضروری ہے. اللہ تعالیٰ نے کہاں سمجھایا؟ قرآن پاک میں فقہ کو سمجھایا, کہ فقہ کس کو کہتے ہیں. اب آج ترجمے قرآن کے ایک دے لیتا ہے کہ جی فقہ کا معنی ہے سمجھ. یہ کہا جی, میں نے ترجمہ دیکھا جی, فقہ کا معنی ہے سمجھ. فقہ کا معنی ہے سمجھ. اب وہاں ایک بچہ بیٹھا تھا دوسری جماعت کا, میں نے اس کو بلایا, میں نے کہا یہ لفظ کیا لکھا ہے؟ کہتا جی حساب. میں نے کہا حساب کا لفظ پڑھنے سے سارے قاعدے سمجھ آ گئے حساب کے تجھے؟ لفظ تو پڑھ لیا ہے نا, حساب کا لفظ پڑھنے سارے قاعدے سمجھ آ گئے؟ کہتا جی نہیں, ایک دو قاعدے سیکھے ابھی, تھوڑے سے پارے یاد کیے. کہتا پھر میں نے ایک کتاب اٹھائی, میں نے کہا یہ کیا لکھا ہے؟ جی پتہ, غور کرتا رہا, یہ لکھا جی صرف نحو. میں نے کہا یہ لفظ سمجھ لیے نا, کیا لکھا ہے؟ صرف نحو. تو میں نے ایک کتاب دی, میں نے کہا ذرا عبارت پڑھو صرف نحو کے مطابق. صرف نحو کا لفظ پڑھنے سے کیا سارے قاعدے آ جاتے ہیں صرف نحو کے؟ دیکھو سمجھ کس کو کہتے ہیں. عام فہم بات ہے, حساب کی سمجھ اسے ہے جس کو حساب کے قاعدے آتے ہیں. کوئی نیا سے نیا سوال اس کو دے دے, وہ قاعدوں سے نکال کر آپ کے سامنے رکھتے ہیں, اسی کا درک حساب کی سمجھ ہے. صرف نحو کی سمجھ اسے ہے جس کو صرف نحو کے قاعدے آتے ہیں. صرف نحو کے قاعدے آتے ہو. اب یہ کہا گا بھائی یہ آدمی جو ہے یہ صرف نحو کو جانتا ہے. اب دیکھیے یہاں کتنے حضرات بیٹھے ہیں جو پورے عالم نہیں, اور قرآن پاک کی آپ تلاوت کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ قرآن پاک پر زبر زیر پیش لگی ہوئی ہے. اب مولانا کو تو پتا ہے قاعدے آتے ہیں کہ یہاں زبر کس قاعدے کے مطابق ہے، یہاں زیر کس قاعدے کے مطابق ہے، یہاں پیش کس قاعدے کے مطابق ہے. لیکن عام آدمی کو پتا نہیں، وہ صرف اعتماد پر پڑ رہا ہے کہ یہ قاعدے کے مطابق لگی زبر، یہ قاعدے کے مطابق زیر لگی ہے، یہ قاعدے کے مطابق پیش ہے. اب ہزاروں زبریں ہیں قرآن میں، ہزاروں زبریں پڑھنے کے بعد بھی یہ نہیں ہم کہیں گے کہ یہ سرف ناب کا عالم ہو گیا، یا کہیں گے کیوں؟ اسے سرف ناب کے قاعدے نہیں آتے. اسی طرح میتھڈ وہ ہے جس کو اجتہاد کے قاعدے آتے. صرف لفظ اجتہاد لفظ فقہ کے جاننے کا نام فقہ نہیں ہے. جیسے وہاں ہے کہ کوئی آپ تحریر رکھ دے، اس نے پہلے دیکھی بھی نہ ہو زبرے زیر نہیں، وہ سرف ناب سے زبرے نکاح پڑھنا شروع کر دے گا. حساب دار کو کوئی حساب دے دیا، جیسے وظیفے میں ہوتے ہیں کئی کی قیدوں کا سوال بنایا جاتا ہے، لیکن اس کو حساب آتا ہے وہ قاعدہ کا جواب نکال دے گا. اسی طرح کوئی مسئلہ پیش آ جائے، ایک آدمی اتحیات میں بیٹھا اور بجائے اتحیات پڑھنے کے بھول کر الحمد شریف پڑھنے لگا وہاں، اب یہ نیا مسئلہ پیش آ گیا، اب وہ کیا کرے؟ سارے قرآن کا ترجمہ پڑھے تو مسئلہ نہیں ملے گا، ساری حدیثوں کا ترجمہ پڑھ دیا تو مسئلہ. لیکن ہمارا دین کامل ہے یا ناقص؟ یہ وہی حل کرے گا جس کو قاعدے آتے ہیں. تو جس طرح حساب دار اس کو کہتے ہیں جس کو حساب کے قاعدے آتے ہیں، فقہ فقیہ اس کو نہیں کہتے جسے فقہ کا لفظ پڑھنا آتا ہے، فقیہ اسے کہتے ہیں جس کو فقہی قاعدے یاد ہیں. اب جس کو فقہی قاعدے یاد ہیں وہ فقیہ ہے، اور جو اس سے زبر زیر لگوا کر پڑھ لے وہ مقلد ہے، اور جس کو نہ قاعدے آتے ہو اور نہ خود پڑھ سکتا ہے، خود غلط پڑھتا ہے اور موری صاحب سے لڑتا ہے کہ تجھے کیا آتا ہے میں جانتا ہوں سب، اس کو غیر مقلد کہتے ہیں. خود حساب کا کوئی قاعدہ نہیں آتا، جواب نکالنا نہیں آتا، اور حساب کے استاد سے لڑ رہا ہے کہ تیرا جواب غلط ہے. اب جو خود کتاب قاعدے جانتا ہے وہ تو فقہ کے درجے میں، فقیہ کے درجے میں، اور جو نہیں جانتا دوسرے سے حساب کروا لیا وہ مقلد ہوا اس کا، اور جو نہ کہنا جانتا ہے نہ خود نکال سکتا ہے نہ کسی سے پوچھتا ہے لیکن لڑتا ہے، بڑے بڑے حسابداروں کی غلطیاں نکالتا پھرتا ہے. تیب کا لفظ پڑھ لیا تھا کہیں دکان پر اور اب کہتا ہے میں طبیب ہوں، اور دنیا کے بڑے بڑے طبیبوں کی غلطیاں نکالتا ہے کہ لقمان بھی غلط لے کے گیا تھا، حکیم اجمل کے نسخے بھی غلط ہیں. ایسے آدمی کہا جاتا ہے غیر مقلد. تو فقہ نام ہے قاعدوں کو جان دے کر. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے لفظ استنباط استعمال فرمایا، الذین یستنبطونہ منہم، کہ جو استنباط کر سکتے ہیں. استنباط کس کو کہتے ہیں؟ جو پانی زمین کی تہہ کے نیچے چھپا ہوا اس کو نکال لینا. تو اللہ تعالیٰ نے سمجھایا کہ فقہ اتنی ہی ضروری ہے جتنا پانی ضروری ہے. لیکن آپ کے فیصلہ باد میں رواج یہ ہے نا کہ باپ کا نلکا الگ ہے، بیٹے کا الگ ہے، ماں کا الگ ہے بیٹی کا، اور دوسرے کے نلکے سے پانی پینا شرک ہے، ایسا ہی ہے. ہر ایک کا کنواں الگ ہے، ٹیوب ویل الگ ہے، نلکا جو خود پانی نکالے وہی پیے، دوسرا پیے تو مشرک ہو جائے گا. اب دیکھیے جو کنواں کھود لیتا ہے، کنواں بنا لیتا ہے، نلکا لگا لیتا ہے، اس میں جو پانی نکلا یہ نلکا لگانے والا اس پانی کا خالق نہیں، ایک قطرہ بھی اس پانی کا اس نے پیدا نہیں کیا، اس نے صرف اس کو ظاہر کر دیا چھپے ہوئے کو، इसलिए मुल्हिद का ऐलान होता है अल कियासो मुजहिर ला मुस्बित। हम कियास से मसले गढ़ते नहीं, छुपे हुए मसले को बाहर निकाल के आपके सामने रख देते। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इसके लिए इस्तंबात का लफ्ज इस्तेमाल फरमाया। पीर बदीउद्दीन साहब पीर झंडे से मुनाजरा था मेरा सिंध में, तो मैंने जब यही आयत पढ़ी तो मुझे कहने लगा ये माना तो तेरा ठीक है कि इस्तंबात का माना होता है नीचे से पानी निकाल लेना, लेकिन पानी कड़वा भी तो निकल आता है ना, पानी कड़वा भी तो निकल आता है ना। मैंने कहा ये अगली बात, अब ये देखा जाएगा कि इमाम अबू हनीफा के कुएं का पानी अल्लामा ऐनी को मीठा लगा, कारी अबू यूसुफ को मीठा लगा, सदियों से लोग पीते आ रहे हैं मीठा लग रहा है, मौलाना खैरुल इस्लाम रहमतुल्लाह, हजरत मदनी रहमतुल्लाह अलैह, अल्लामा अनवर शाह रहमतुल्लाह अलैह, सारी दुनिया कहती है कि ऐसा ठंडा और मीठा पानी कहीं। तो अगर सिर्फ तुझे कड़वा लगता है तो तू बीमार है। जिस तरह चीनी सबको मीठी लगती है ना, अब कोई ये कहे कि चीनी कड़वी है तो सारे कहते हैं कि ये आदमी बीमार है, और उसको तंदुरुस्त कहेंगे उसी दिन जिस दिन कहेगा अब चीनी मीठी है। जब तक चीनी को कड़वा कहता रहेगा वो बीमार ही बीमार। तो मैंने कहा अब सारी दुनिया को तो मैं बीमार नहीं कह सकता कि ये लाखों करोड़ लोग बीमार है, तो मुझे यकीन होगा कि तू पक्का बीमार है, और तुझे मैं उसी दिन तंदुरुस्त कहूंगा जिस दिन तू भी कहेगा कि इमाम अबू हनीफा के कुएं का पानी बड़ा मीठा है और बड़ा ठंडा है। तो देखिए अल्लाह ताला ने इसकी जरूरत को बताया। अब यही से ये भी समझे इस्तंबात के लफ्ज से, ये इस जगह मस्जिद है, ये सामने शहर है, अगर 100 साल के बाद या 1000 साल के बाद वह कुआं खोद लिया जाए, नलका लगा लिया जाए, गौर से समझे बात, 1000 साल के बाद, तो उस नलके जो पानी निकलेगा वो अगले 1000 साल में अल्लाह ने पैदा कर रही है, फिर उसी आ रहा है, क्या ख्याल है, शुरू से आ रहा है ना। तो जब इमाम अबू हनीफा ने नलका लगाया तो पानी उस दिन पैदा नहीं हुआ था, पानी तो शुरू से आ रहा है। जिस आयत से मसा निकाला वो आयत शुरू से आ रही है या नहीं आ रही, जिस हदीस से मसा निकाला वो हदीस शुरू से आ रही है या नहीं आ रही। तो इसी तरह ये फिका जो है इस्तंबात, ये पानी तो शुरू से आ रहा है, ये नहीं देखा जाता कि भाई ये नलका पिछले साल लगा था वो 10 साल पुराना है, तो वहां अल्लाह ने पानी 10 साल पहले पैदा किया था, ये 10 साल बाद पैदा किया। दुनिया में ऐसा कोई बेवकूफ देखा है जो पूछा करते हैं जी इमाम साहब कब पैदा हुए, कब पानी निकला, ये वो समझते हैं कि शायद इमाम साहब ने पानी खुद पैदा किया, यही तो झूठ है सारी बात। तो अल्लाह तबारक व तआला ने जरूरत के लिए बताया, इस बात का एहसास मिसाल दी पानी की। एक पानी वो है जो नहर दरिया में आपके सामने फिर रहा है, उससे जानवर भी पैदा उठा रहे हैं बगैर मेहनत के। जानवर जाता है घोड़ा पी लेता है, परिंदा पी लेता है, इंसान भी पी लेता है, लेकिन ये पानी मेहनत से निकाला जाता है। इसी मेहनत को अरबी में इत्तेहाद कहते हैं, इसी मेहनत को। इनके पास औजार है, उनके पास असूल और कायदे हैं, मुजतहिद के पास। जैसे ये औजारों से खोल कर पानी जहां कर लिया, वो उन कायदों से निकाल लेते हैं पानी। फिका का मसला। तो इसलिए फिर अल्लाह के पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी यही मिसाल दी, सही बुखारी शरीफ सफा 20 पर यह हदीस है। हजरत ने फरमाया कि अल्लाह ने जो वही मुझ पर नाजिल फरमाई इसकी मिसाल बारिश के पानी की सी है। बारिश का पानी जब जमीन पर आता है तो हजरत ने फरमाया कि जमीन आगे 3 किस्म की होती है। कितनी किस्मों की? 3। एक तो खेत है जिसे अल्लाह ताला अल्लाह के रसूल ने अर्ज़े तैयबा फरमाया। एक वो जमीन है जो नशेर थी, वहां पानी जमा हो गया, तालाब बन गया, डैम बन गया, اور ایک ٹیلے کی شکل تھی. تین قسم کی تبیر بیان فرمائی، ایک کھیت، ایک نشیب اور ایک ٹیلا. کھیت پر بارش اتری، اس نے اس پانی کو اپنے سینہ کھول کر جذب کر لیا. اب اسی پانی کی برکت سے ہماری زندگی کی ہر ضرورت وہاں سے پیدا ہو رہی ہے. گندم اگ رہی ہے، گندا اگ رہا ہے، جڑی بوٹیاں دوا داروں کے لیے اگ رہی ہیں، پھول خوشبو کے لیے اگ رہے ہیں. تو فقہ کی مثال کھیت کی ہے. مجتہد کتاب و سنت کے علم کو اپنے سینے میں جذب کر لیتا ہے. اس کے جذب کے بعد اب جس طرح آپ یہ درخت اگا ہوا ہے نا، اس کے ایک ایک پتے میں پانی کا اثر ہے یا نہیں؟ ایک ایک تہری میں، ایک ایک شاخ میں. اسی طرح مجھ سے جو بیان کر رہا ہے، ایک ایک فرض وہی کتاب و سنت سے لیا اس نے، ایک ایک سنت وہی سے لی ہے، ایک ایک مستحب وہی سے لیا ہے، ایک ایک مباح وہی سے لیا ہے. اگر کوئی کہے جی فلاں سنت جو لکھی ہے یہ کتاب و سنت میں نہیں، ایسا ہی ہے جیسے کہ یہ جو پتا ہے اس کا پانی نیچے سے نہیں آیا جڑ سے. تو یہ ایک جہالت کی بات ہے، لیکن دنیا میں جہالوں کی کمی تو نہیں ہوتی نا، آخر دنیا میں جہل بھی بستے. تو مقصد یہ ہے، ایک تو ہے فقہ، اس کی مثال اللہ کے نبی پاک نے کھیت کی دی. غذائیں کھیت میں پیدا ہوتی ہیں، دوائیں کھیت میں پیدا ہوتی ہیں، خوشبوئیں، چینی وغیرہ، گنا، سب کچھ کھیت میں پیدا ہو رہا ہے نا. تو اسی طرح فقہ میں تمام ضروریات زندگی کے مسائل ہوتے ہیں. اور ایک وہ تالاب بن گیا، یہ حدیث کی کتاب کی مثال ہے، اس میں پانی پانی کی شکل میں نظر آ رہا ہے. جیسے حدیث کی کتاب میں کالا سورہ کے لفظ نظر آ رہے ہیں، لیکن پتے میں پانی نظر نہ بھی آئے تو یقین ہوتا ہے کہ ہے پانی کا اثر. گندم میں پانی نظر نہ بھی آئے تو ہے پانی ہی کا اثر. اس لیے فقہ کی کتاب میں کالا سورہ کے لفظ نظر نہ بھی آئے، پھر بھی ایک ایک مسئلہ کتاب اللہ سے لیا گیا ہے، سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لیا گیا ہے. تو یہ مسائل جو ہے یہ وہیں سے لیے گئے. تو کھیت مثال ہے محدثین کی، فقہا کی، کھیت مثال اور تالاب مثال ہے محدثین کی. اب یہ بھی دیکھو کہ تالاب کا مالک جو بیٹھا ہے وہ پانی تو پی لے گا، گندم کہاں سے لے گا، گندا کہاں سے لے گا، گڑ کہاں سے ملے گا اس کو، آلو کہاں سے لے گا بھائی، گوبھی کہاں سے لائے گا، آخر وہ کھیت والے کے پاس جائے گا نا. یہی وجہ ہے کہ سارے محدثین مقلد تھے. کوئی امام شافعی کے کھیت سے لے رہا ہے، کوئی امام مالک کے کھیت سے لے رہا ہے، کوئی امام ابو حنیفہ کے کھیت سے لے رہا ہے، کوئی امام احمد بن حنبل کے کھیت سے لے رہا ہے. تو جب فقہ کے بارے میں بات سمجھائی کہ اس کی مثال پانی کی ہے، اور وہ تیسری زمین رہ گئی ٹیلا. مولانا روم رحمت اللہ عجیب مثال لکھی ہے کہ ایک اونٹ کہیں گندی جگہ لیٹ کر آیا، پیشاب پخانہ سارے جسم پر لگا ہوا اور پورے شہر کی مکھیوں اس پر اکٹھی. آ رہا تھا تو شہر سے کوئی اور دوسرا دکھنے سے پوچھا کہ کہاں سے آئے ہو، کہ آب زمزم پر غسل کر کے آ رہا ہوں. دیکھا شکلی نظر آ رہی ہے، اتنی خوشبو پھیل رہی ہے نا، یہ ساری کتنی برکت نظر آ رہی ہے آب زمزم کی. اب وہ نام آب زمزم کا لے رہا ہے اور ہے پخانا پیشاب چار دن میں دے پاؤں گی، یا نام قرآن حدیث کا، اور کہیں بات محمد جوناگڑی کی، کہیں عبداللہ روپڑی کی، کہیں کسی کی. ہم یہی کہتے ہیں کہ اللہ کے بندو سچا سچ بولتا ہے، جھوٹ نہیں اس کو پسند نہیں آتا، ان کو جھوٹ بولنا نہیں آتا. تو یاد رکھے فقہ ایک ایسی ضروری چیز ہے، جس طرح پانی کے بغیر آپ وضو کر سکتے ہیں، غسل پیاس بجھ سکتی ہے، روٹی پک سکتی ہے، ہڈیاں پک سکتی ہے، فقہ کے بغیر کوئی ماں کا لال نماز نہیں پڑھ سکتا. میں ایک دفعہ ڈیرا غازی خان کی طرف جا رہا تھا, یہ چلتن گاڑی میں, کوٹ ادو سے دو تین نوجوان لڑکے بیٹھے, مجھے پہچانتے ہوں گے. اب وہ آپس میں باتیں کر رہے ہیں, حنفی سارے دوزخ میں جائیں گے, حنفی سارے دوزخ میں جائیں گے. نماز ہی غلط ہے نا, نماز ہی غلط ہے. پہلے تو میں خاموش رہا, جب دو چار بار انہوں نے تکرار کیا تو پھر میں سمجھا کہ یہ تو مجھے سمجھانا چاہتے ہیں. میں نے کہا آپ کو پتا کہ آپ کی نماز کا حساب کتاب کہاں ہونا ہے, میدان قیامت میں؟ میں نے بالکل غلط, جہنم میں. کیسے؟ میں نے کہا آپ نماز شروع کرتے ہیں, امام اللہ اکبر اونچی کہتا ہے, مقدی ایسا کہتا ہے, اس طرح کرتے ہیں نا, تو یہ مسئلہ فقہ کا ہے جو آپ کو کہتے جہنم میں لے جائے گی. آپ نماز ختم کرتے ہیں, امام السلام علیکم اونچی کہتا ہے, مقدی ایستا, تو آپ کی نماز شروع بھی فقہ سے ہوتی ہے, ختم بھی فقہ. جتنی باتوں کو فرض کہتے ہو فقہ سے لیا, کا شافیوں سے لیا, حنفیوں سے, جتنی باتوں کو سنت کہتے ہو فقہ سے لی ہوئی ہے, جتنی باتوں کو مکروہ کہتے ہو ساری فقہ سے لی ہوئی ہے. تو اللہ تعالیٰ تمہیں کہیں گے کہ چلو بھائی جہنم میں کھڑے کر کے حساب شروع کریں, کیونکہ یہ تمہارا اپنا فیصلہ تھا نا. وہ جیسے تاریخ میں واقعہ آتا ہے کہ جبریل امیر انسانی شکل میں آئے, فرعون کے سامنے ایک سوال نامہ رکھا کہ اللہ تعالیٰ نے کسی انسان پر اتنا اتنا احسان کیا ہے اور پھر وہ خدا کا نافرمان, سزا کیا ہونی چاہیے؟ فرعون نے کہا کہ اس کو غرق کرنا چاہیے. تو جبریل نے کہا کہ اپنے بارے میں فیصلہ دے دیا. اسی طرح اللہ تعالیٰ قیامت کو فرمائیں گے بھی تمہارا فیصلہ تم پر نافذ کریں گے. تم خود کہتے تھے کہ فقہ غلط ہے, اور جو فقہ کے مطابق نماز پڑھتا ہے وہ جہنم میں جائے گا. چونکہ تمہاری نماز شروع بھی فقہ سے ہوتی تھی, اور ایک ایک سنت تم نے فقہ سے چرائی تھی, ایک ایک فرض تم نے فقہ سے چرایا تھا, اس لیے چلو جہنم میں تمہارا حساب لیتے ہیں. تو یاد رکھے, ہم اہل سنت والجماعت حنفی ہیں. کوئی مناظرے کی کیسٹ سن لے, اس میں میرا کوئی لحاظ نہ کرے. جب کسی حدیث کے صحیح یا ضعیف ہونے پر بحث ہوگی تو کوئی غیر مقلد اللہ رسول کی بات پیش نہیں کرے گا, امتیوں کی پیش کرے گا. تو اس کا دعویٰ جھوٹا ہو گیا یا نہ ہوگا؟ ہاں, امتیوں میں اب ہم میں فرق یہ ہوگا, ہم کہیں گے کہ امتیوں میں بات مانے گی وہی مانیں گے مجتہد کی, اور مجتہد بھی خیال قرون, خیال قرون. کیوں؟ خیال قرون کی خیریت اللہ کے پاک پیغمبر نے بتائی. یہ کہتے ہیں بات ہم بھی امتی کی مانیں گے, لیکن خیال قرون والے کی نہیں مان لی. جس کو ملکہ وکٹوریا نے اہل حدیث کا لقب دیا اس کی مان لی. لسنس یافتہ اہل حدیث ہے نا, جس نے لسنس ملکہ وکٹوریا سے اہل حدیث ہونے کا حاصل کیا ہو, کہتے اس کی بات مانیں گے. تو اب جب بات وہ بھی امتی کی پیش کر رہا ہے, یہ بھی امتی کی, یہ خیال قرون کی امتی کی پیش کر رہا ہے, اور وہ کس مقام کا امتی ہے؟ کہتے ولی را ولی بے شناست, ولی کی پہچان ولی کو ہوتی ہے نا, مجتہد کی پہچان مجتہد کو ہوتی ہے, کہ باقی مجتہدین ان کو ابا جی کہتے ہیں. کہتے دین سمجھنا ہے تو امام ابو حنیفہ کو ابا جی ماننا پڑے گا, اصل ہوئی ہے, باقی سارے ان کی نسل ہیں, ان کے بغیر دین کی سمجھ صحیح آ نہیں رہی. تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ سارے لوگ جو ہے وہ جہاد کو نہ جائیں, ایک جماعت طائفہ, ایک یا چند ایک کے لیے لفظ آتا ہے, کل بالکل فرقہ دن, ہر فرقے سے, فرقے سے کیا مراد ہے؟ آگے لفظ قوم کا آ رہا ہے, کیونکہ ہر قوم نے نماز پڑھنی ہے, ہر قوم کو فقہ کی ضرورت ہے, اس لیے ہر قوم میں سے ایک ایک آدمی فقیہ بنے. اور جو وہ آپ کا اپنی قوم میں جائے گا تو ساری قوم اسی فقیر کی تقریر اور تابع داری کرے گی. تو آیت سے دو باتیں بالکل واضح ہو گئی. ایک یہ کہ کتاب و سنت جو ہے اس کی صحیح سمجھ وہ ہے جو فقہا بیان کرے. غریب علی عبد الباقی صاحب ہے چیچا بطنی میں, انہوں نے یہ نورانی کہنا چھپوایا ہے نا, تو اوپر جو جگہ خالی ہوتی ہے وہ کچھ فکرے لکھ کر چھاپ دیے. امام صاحب کے اساتذہ شاگرد وغیرہ اور کچھ فکرے ہیں, تو مجھے سنا رہے تھے کہ ایک بچہ نورانی کہنا پڑتا ہے ہمارے یہاں, اس کا نانا جو ہے نانا ابو وہ غیر مغلد ہے. اب وہ آیا ہوا ہے بیٹھا کھانا کھا رہے ہیں, یہ بھی بیٹھا کھانا کھا رہے ہیں اور کھانا کھا کے مدد سے جانا بیچارے نے, تو نانا کہہ رہا ہے کہ فقہ قرآن حدیث کے خلاف ہوتی ہے فقہ. تو وہ لڑکا کھانا کھاتا اٹھا اور جا کے نورانی قاعدہ لے آیا کہ نانا ابو آپ کو پتہ ہی نہیں, یہ لکھا ہے کہ فقہ کتاب و سنت کی صحیح تشریح کا نام ہے. نانا ابو یہ پڑھ لے, یہ لکھا ہے کہ اچھا. اب وہ بڑا پریشان ہوا, یہ پھر کھانا کھانے بیٹھ گیا بچہ. وہ کہتا ہے امام بخاری کا مقام بہت اونچا ہے امت میں. وہ پھر اٹھا, نانا ابو آپ کو پتہ ہی نہیں, امام بخاری تو امام ابن کے شاگردوں کے شاگردوں کے شاگرد ہیں, یہ دیکھو. نانا ابو آپ کو قیدا بھی نہیں آتا. اب نانا ابو کو بڑا غصہ آیا, کہنے لگا تو کہاں پڑھتا ہے, وہاں جا کر پڑھ, ادھر پہ پڑھنے جایا کر. کہتا میں تو وہیں جاؤں گا جہاں وہ مجھے پڑھاتے ہیں. تو دیکھیے وہ فقیہ ہے اور ہم ان کی تقلید کرتے. تقلید نام ہوتا ہے اعتماد کا. اس پر بھی بچے کا لطیفہ یاد آیا کہ اعتماد نہ ہو تو انسان چل نہیں سکتا. بچہ تیسواں پارا پڑھ رہا تھا چھوٹا, قاری صاحب امتحان لینے آ گئے کہ بیٹا سناؤ. تب بس یدا ابی لہب و تب, سنایا کہ تو نے غلط پڑھا ہے. کہ نہیں میں نے صحیح پڑھا, قاری صاحب نے پڑھایا کہ یہ تبت نہیں تبت ہے. کہ نہیں نہیں قاری صاحب نے تبت پڑھایا تھا. اب وہ کہتا ہے اعتماد کی بات ہے نا, قاری صاحب نے صحیح پڑھایا, کہتا نہیں یہ تبت ہے. وہ قاری صاحب اٹھے, کوئی اندر پھٹے پرانے کچھ پارے پڑے تھے, ایک پر جا کے تا کے نیچے زیر ڈال کے لے آئے. کہنے لگے یہ دیکھو لکھا ہے تبت, کہتا غلط لکھا ہے. قاری صاحب نے صحیح پڑھایا غلط لکھا ہے. اب وہ چاہتا تھا کہ کس طرح یہ اٹھے, کہا یار تو مانتا نہیں صحیح بات, ادھر صحیح کیا غلط ہے نا, قاری صاحب نے تبت پڑھایا. اب جو ممتن صاحب تھے قاری صاحب نے یوں دیکھا اوپر, وہ دیکھو لو محفوظ پر لکھا تبت, وہ دیکھو لو محفوظ پر لکھا ہے. کہتا مجھے نظر نہیں آ رہا, چاکو نکال لیا. کہتا دکھاؤ ٹھیک کر دوں. کہتا چاکو نکال کے کھڑا ہوگا, کہتا آپ کو نظر ہے جب مجھے نظر, مجھے دکھاؤ میں ٹھیک کر دوں کھرچ کے. کہتا جب قاری صاحب نے تبت پڑھایا تو معلوم ہوتا ہے کہ وہاں غلط لکھا گیا ہے. قاری صاحب غلط نہیں پڑھا سکتے. جب تک یہ بار ہاتھ تھا نا اعتقاد بڑوں پر, اس وقت تک کوئی ہمیں پھسرا نہیں سکتا تھا. اب وہ قاری صاحب اتنے حیران ہوئے, قاری صاحب سے کہہ رہے تھے ان کے استاد سے کہ بھئی آپ کے شاگرد آپ کے بڑے بہت گد ہیں. اب دیکھو نا کوئی تمہیں کہہ دے پڑھتے پڑھتے یہ قرآن میں زبر زیر غلط ہے تو آپ بول لیتے فون. جس طرح قرآن کی ایک ایک زبر زیر صحیح ہے, فقہ کا ایک ایک مسئلہ صحیح ہے, یاد رکھنا جو مفتبہ قول المعمول بھی ہے. تو ایک تو یہ ہے کہ فقہ کس کو کہتے ہیں, کتاب و سنت کی صحیح سمجھ کو. دوسرا یہ کہ اگر فقہا میں اختلاف ہو جائے تو پھر کس طرف جائے؟ یہ بھی تو سوچنے والی بات ہے نا. تو کیا ہے لینذر، آگے کیا ہے جی؟ لینذر کے آگے کیا ہے؟ یہی میں سوچ رہا ہوں. قوم ہے نا کہ جو اپنی قوم کا ہوگا اس کی بات مان لی ہے. اپنا قوم اپنے علاقے کا، کیوں؟ اس کی عقلی وجہ بھی ہے. اب آپ مولانا کو مثلا 10 سال سے یہاں دیکھ رہے ہیں، ان کے بارے میں ایک آپ کا ذہن بنا، ان کو دیکھ کر ان کے تقویٰ طہارت اور ان کے حرم کا روب آپ بھی بیٹھا. اب کسی کی معمولی بات سے یہ بات آپ کے ذہن سے اعتقاد ختم نہیں ہو سکتا. اور ایک مولوی صاحب وہ کراچی میں، تو ایک دو آدمی سنا کہ بہت بڑے عالم ہیں، دوسرے دو آ کے کہہ دیں گے کوئی نہیں ہے، تو بات ختم ہو جائے گی. اس میں دو باتیں ہیں، ایک تو یہ کہ جو آپ کے علاقے، جس کا مذہب آپ کے علاقے میں متواتر ہے، اس کو آپ اچھی طرح جانتے ہیں، اس کا اعتقاد آپ سے ختم نہیں ہو سکتا. پھر اس کا مسئلہ آپ کو پورے یقین سے ملے گا. دیکھو نا، اس کی میں عام مثال دیا کرتا ہوں کہ عمر مدارس میں یہاں مفتی صاحبان نے بیٹھ کر فیصلہ کر دیا کہ بھی چاند ثابت ہو گیا ہے، کل روزہ رکھنا ہے. اب پورے فیصلہ باد میں سب نے روزہ رکھا ہوا ہے. یہ فیصلہ یہاں آپ کو پورے یقین اور تواتر سے ملا. اب سعودیہ میں مولوی حبیب اللہ صاحب اکیلے گئے، انہوں نے جا کر وہاں کہا کہ پاکستان میں آج روزہ ہے، عمر رضا صاحب نے فیصلہ کیا ہے. اب ان کے سامنے یہ سارے روزے تو نظر نہیں آ رہے نا ان کو، صرف ایک حبیب اللہ صاحب ہے نا. اب یہاں یہی بحث ہو جائے گی کہ یہ عادل بھی ہے یا نہیں، سکھ ہے یا ضعیف ہے. عادل بھی مانے گا تو زن ہوگا، یقین تو نہیں ہوا نا. اور عوام زنیات پر نہیں چل سکتی، ان کو یقین چاہیے. تو جس کا مذہب اس علاقے میں متواتر ہوگا، جتنا اس کا یقین ہوگا، لاکھوں آدمی ایک ہی طرح نماز پڑھ رہے ہیں، جتنا اس نماز کے بارے میں یقین ہوگا، اتنا سنی سنائی کے بارے میں تو یقین نہیں ہوگا نا. خود محدثین کا بھی یہی اصول ہے. علماء حضرات بیٹھے وہ کہتے ہیں جی، محدث کہتے ہیں فلان سند سناری ہے. کیوں کہتے ہیں؟ کہ یہ شاگرد کئی سال استاد کے پاس رہا، شاگرد بھی یہی کا، استاد بھی یہی کا. تو بات وہی کہ جتنا زیادہ عرصہ پاس رہے گا، اتنا بات کبھی ہوتی چلی جائے گی. تو اسی طرح فرمایا کہ کتاب و سنت میں فقیہ کا خیال حجت ہے، اور اگر فقہا میں آپ کو اختلاف نظر آئے، تو جس فقیہ کا مذہب آپ کے علاقے میں ہے، آپ نے اس کو لینا ہے، کیونکہ یہ متواتر ہے، وہ مذہب آپ کے یہاں متواتر نہیں. یہ یقینی ہے، اور اس کا کوئی آئے گا تو پوچھنا پڑے گا. اب کوئی تبلیغی جماعت میں سری لنکا سے شافی آ گیا، تو اس کو پہلے یہی دیکھنا پڑے گا کہ بھئی یہ سکا بھی ہے یا نہیں، وہ امام شافی کا مسئلہ بتائے گا تو. لیکن یہاں اس بات پر بات رہی ہے، یہاں تو سورج کی طرح بات پھیلی ہے نا، جیسے سورج کے لیے کسی گواہی کی ضرورت نہیں ہوتی، چودھویں رات کے چاند کے لیے کسی گواہی کی ضرورت نہیں ہوتی. تو قرآن پاک کی اس آیت سے دونوں باتیں ثابت ہوئی، کہ ایک تو یہ کہ کتاب و سنت کا صحیح مفہوم وہ ہے جو فقہا نے بیان کیا. اب اگر فقہا میں اختلاف ہو، تو جس طرح یہ قاری صاحب آپ کو ورش کی قرآن بھی سنا رہے تھے، لیکن یہاں وہ آپ نمازوں میں پڑھتے نہیں، جو یہاں پڑھی جاتی ہے وہی قرآن سارے پڑھیں گے، اگرچہ دوسرے علاقے میں دوسری پڑھی جا رہی ہے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں. تو فرمایا لِيَتَفَقَّهُ فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ. تو یہاں سے پتا چلا، یہ خطاب سب سے پہلے صحابہ کو ہے، ان کو ہے کہ صحابہ بھی دو جماعتیں تھی، ایک فقہا کی تھی اور ایک فقہا کی طرف رجوع کرنے والے تھے. ان سے مسئلہ پوچھنے والے. اس لیے شاہ ولی اللہ محدث دین بھی فرماتے قرۃ العینین میں ہم صحابہ در یک مرتبہ نہ گودت, سارے صحابہ ایک مرتبہ میں نہیں تھے, بعض ازاں متحد بودن و بعض مقلد, ان میں بعض متحد تھے اور بعض ان سے فتویٰ لے کر عمل کر لیا کرتے تھے. ہاں یہ پکی بات ہے کہ غیر مقلد ایک بھی نہیں تھا. اگر کوئی ایک صحابی کے بارے میں ہمیں ایک حوالہ دے دے کہ وہ نہ متحد تھا نہ مقلد تھا غیر مقلد تھا, ہم 1,00,000 روپیہ فی حوالہ انعام دیں گے. نہ تعبیر میں کوئی غیر مقلد تھا, نہ تبا تعبیر میں کوئی غیر مقلد تھا, بس دو ہی قسم کے لوگ تھے, یا تو متحد تھے اور یا ان کی تقریر کرنے والے. تو دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کس طرح سمجھایا, ہم مسلمان ہیں اور پھر اہل سنت والجماعت حنفی ہے, اہل سنت والجماعت حنفی ہے. جب ہم نے اپنے آپ کو اہل سنت کہا, بات غور سے سمجھے, سنت کا تعلق ہے نبی پاک کے ساتھ. ان کے ساتھ نبی پاک کے ساتھ, نبی باہر سے آئے, پہلے نبی سیدنا آدم علیہ السلام ہے اور آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. سارے نبی برحق ہیں, کہہ دو سارے نبی برحق ہیں, عقائد میں کوئی اختلاف نہیں, عقائد میں, لیکن اعمال میں حرام حلال کا اختلاف ہے. ایک ہی شریعت میں بہن سے نکاح حلال ہے, ایک میں حرام ہے. ایک ہی شریعت میں دو بہنیں اکٹھی نکاح میں ہیں, ایک میں اکٹھی نکاح میں نہیں رہ سکتی. ایک شریعت میں سجدہ تعظیمی ہو رہا ہے, قرآن پاک میں ذکر ہے, اور ایک میں حرام ہے. تو ہم جب اہل سنت کہلاتے ہیں, ہم کیا کہتے ہیں, عقائد میں ہم سارے نبیوں کے ساتھ, عقائد میں, لیکن وہ اور وہ اعمال جو سارے نبیوں کے اجماعی, ان میں بھی سب کے ساتھ. لیکن جہاں نبیوں میں اختلاف ہوگا وہ ہم صرف اپنے نبی کو مانیں. تو اہل سنت وہ ہے جو اپنے نبی کے مقابلے میں کسی دوسرے نبی کی بھی نہ مانے. دیکھیے آپ بیٹھے سارے, موسیٰ علیہ السلام ہفتہ پڑھتے تھے, جمعہ نہیں پڑھتے تھے. عیسیٰ علیہ السلام اتوار پڑھتے تھے, ہمارے نبی ویسے جمعہ پڑھتے تھے. یہی بات ہے نا. اب کسی سنی کو آپ منتیں کر لیں کہ یار ساری عمر جمعہ پڑھے, اس دفعہ اتوار پڑھ لے جا کے, آپ سوچ بھی سکتے ہیں کہ کوئی سنی اتوار پڑھنے چلا جائے, چلو یار اس دفعہ ہفتہ پڑھاتے جا کے. موسیٰ علیہ السلام اگر سچے نبی ہے نا, ہم یہ کہتے ہیں نبی سارے بارے عقائد سب کے سوارے سارے, لیکن جہاں اختلاف ہو جائے گا ہماری نبی پاک اور دوسرے نبیوں سے, وہ ہم صرف اپنے نبی کی مانیں. کہیں بھی آپ کو ایسا حنفی سنی ملا جو کہے یار 20 سال ہو گئے بیت اللہ کی طرف منہ کرتی ہے, چلو آج زور کی نماز بیت المقدس کی طرف پڑھ لیں, اور دلیل کیا دے کہ ادھر ایک نبی پڑھ رہا ہے ادھر سارے ہی پڑھ رہے ہیں, زیادہ امام ادھر ہے نا, زیادہ امام ادھر ہے, اس لیے جدھر سارے نبیوں نے نماز پڑھی ہے میں بھی ایک نماز ادھر پڑھ لیتا. تو اہل سنت کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے نبی کے مقابلے میں کسی نبی کی بات بھی نہیں مانتے. اور جو پھر اہل سنت کے بارے میں جھوٹ بولے کہ یہ نبی کے مقابلے میں ابو حنیفہ کی بات مانتے ہیں, یہ نبی کے مقابلے میں قدوری کی بات مانتے ہیں, دنیا میں اس سے بڑا جھوٹا کوئی پیدا نہیں ہوا. یاد رکھے شیطان تو ایک زندگی میں سچ بول گیا تھا لیکن ان کی قسمت میں ایک سچ بھی نہیں. ہم اہل سنت اہل سنت جب کہا تو تعلق نبی سے جوڑا، یہاں ہم نے نبوت والی بات واضح کر دی کہ نبیوں میں عقائد میں اتفاق، جن مسائل میں اتفاق ہم سب کے ساتھ، جن میں آپس میں اختلاف ہوگا وہ ہم اپنے نبی کے علاوہ کسی اور طرف نظر بھی نہیں اٹھائیں گے. اسی طرح چاروں امام جو بارک ہے ان کا مطلب کیا کہ چاروں عقیدہ تر اہل سنت والجماعت تھے، ان کے عقیدے سب کے ایک تھے. ہم عقیدوں میں چاروں ہی اماموں کے ساتھ، اور اتفاقی مسائل میں بھی چاروں ہی اماموں کے ساتھ، لیکن جہاں اختلاف ہوگا پھر ہم اپنے امام کے خلاف دوسرے کی بات نہیں لیں گے، ہم اپنے امام کی بات دوسرے کی بات، اور نہ ان کو حق ہے کہ ہمارے امام کے خلاف کسی امتی کا قول ہمارے سامنے پیش کرے. ہم حنفی کراتے ہیں، تو اس لیے ہم اہل سنت والجماعت حنفی ہیں. اہل سنت کا مطلب میں نے عرض کیا، اہل سنت میں نسبت نبوت کا ذکر ہے، اللہ کے نبی دین کے لانے والے. والجماعت میں صحابہ کا ذکر ہے، دین کے پھیلانے والے، دین کے. اور حنفی میں امام ابو حنیفہ کا ذکر دین کے لکھوانے والے، دین کے لکھوانے والے. تینوں الگ الگ مقاصد ہیں ہمارے. اب دیکھو سوال یہ لوگ کہتے ہیں جی ہم قرآن دیس کو سمجھ سکتے ہیں نبیوں صحابہ کے بغیر، ائمہ کے بغیر، لیکن ہم تو دیکھتے ہیں کہ ان کو اردو زبان کا ایک لفظ آج تک صحیح استعمال کر لیا ہے، ایک حرف، وہ ہے یا. یا یا ہمیشہ ایک جنس کے اندر آتا ہے. آج جمعرات ہے یا جمعہ؟ یہ سوال صحیح ہے. محرم ہے یا سفر؟ کیونکہ دونوں طرف مہینے آ گئے نا. آج جمعرات ہے یا محرم؟ یہ ہے غیر مقلد میرا سوال. آپ پنجاب میں بیٹھے، سندھ میں، پاکستان میں بیٹھے، بھارت میں، پنجاب میں بیٹھے یا پاکستان میں؟ تو لوگ سمجھیں گے کہ کہاں سے بیوقوف آ گیا جس کو یہ پتہ نہیں پنجاب پاکستان میں ہے. اب کوئی آپ سے پوچھے کہ آپ حنفی ہیں یا محمدی، تو یہ حماقت ہے نا. حضور پاک نبی ہے، سوال یہ تو بن سکتا تھا آپ محمدی ہیں یا موسوی، آپ محمدی ہیں یا عیسوی، دونوں طرح نبی ہوتے نا. یہ تو بن سکتا تھا کہ آپ حنفی ہیں یا شافی، دونوں طرح موئی تھے باجے، آپ حنفی ہیں یا مالکی. لیکن یہ پوچھتے ہیں جی آپ حنفی ہیں یا محمدی، اس لوکے میں سارے چل رہے. پوچھتے ہیں جی آپ کا مذہب کیا ہے، ہم کہتے ہیں حنفی، تو پھر پیشانی پر بال آ جاتا ہے، محمدی کیوں نہیں؟ اس لیے کہ ہمیں من آتا ہے مذہب کا، آپ کو آتا نہیں، ہم کیا آپ جیسے ان پڑھ تھوڑے ہیں. مذہب جو ہے، مذہب کا من ہوتا ہے راستہ. وہ پوچھتے ہیں شرارت کے لیے آدھا سوال، لیکن آپ کو جواب پورا دینا چاہیے. وہ پوچھے کہ آپ کا مذہب کیا ہے، آپ کہیں میرا مذہب حنفی ہے، مرزل محمدی ہے. راستہ خود مقصود ہوتا ہی نہیں، وہ تو کسی منظر کے لیے ہوتا ہے نا. اب جس منظر کی طرف وہ راستہ جا رہا ہے اس کا ذکر. ایک مجھے کہنے لگا جی آئمہ میں اختلاف ہے، آئمہ میں اختلاف ہے، میں نے کہا راستے کا یا منزل کا، راستے کا یا منزل کا. دیکھو نا اختلاف دو طرح کے ہوتے ہیں. ابھی آپ کے سامنے قاری صاحب قرآن پڑھ رہے تھے، اب یہ صاحب قاری حمزہ کی قرآن پر قرآن پڑھ رہے ہیں، یہ قاری آصف کی قرآن پر پڑھ رہے ہیں، تو سات الگ الگ قراتوں پر سات آدمی قرآن پڑھ رہے ہیں، لیکن پڑھ تو سارے قرآن رہے ہیں نا. اور یہ قرآن پڑھ رہے ہیں، یہ تورات لے کے بیٹھ گئے، اور یہ وید لے کے بیٹھ گیا ہے. یہ دونوں اختلاف ایک طرح کے ہیں؟ نہیں، یہ اصول کا اختلاف ہے. یہ آم کا درخت ہے، یہ کیکر کا درخت ہے. آپ کوئی کیکر سے آم تلاش کریں تو مل جائیں گے، جڑیں یہ الگ ہے نا. لیکن آم کا درخت ایک ہے، ایک شاخ ادھر گئی، ایک ادھر گئی، ایک ادھر گئی، ایک ادھر گئی، وہ اس سے شاخ سے لے رہا ہے، آم یہ اس سے لے رہا ہے. یہ فروعی اختلاف ہے، شاخوں کا اختلاف ہے، جڑ ایک ہی ہے. یہ خانہ کعبہ شریف ہے، یہ ادھر کھڑی نماز پڑھ رہے منہ اس طرف کو ہے، میں ادھر کھڑا نماز میں میرا منہ اس طرف کو ہے، ادھر والے کا منہ اس طرف کو ہے، ادھر والے کا منہ. لیکن یہ جہد کا اختلاف ہے، کعبہ جاروں کا ایک. لیکن وجہت ہوگا مولی حافظ تبکل خیرات، لیکن ایک بیت اللہ کی نماز پڑھ رہا ہے، دوسرا بیت المقدس کی طرف، یہ اختلاف بنیادی ہے. تو وہ کہنے لگا جی اماموں میں اختلاف ہے، میں نے کہا راستے کا اختلاف ہے یا منزل کا؟ اگر منزل چاروں کی ایک ہے، اب دیکھو نا آپ مسجد میں آئے کدھر سے، کدھر سے، کدھر سے، کدھر سے، تو جو مشرق کی طرف سے آیا اس کا صرف پاؤں یہاں پہنچا ہے، باقی تو پیچھے رہ گیا نا کہیں. تو بھائی یہ مذہب ہے، مذہب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ راستہ. تو راستے چلنے کے لیے ہوتے ہیں، لڑنے کے لیے نہیں ہوتے. راستے چلنے کے لیے ہوتے ہیں، لڑنے کے لیے نہیں ہوتے. تو یہ راستے سارے ہمیں پہنچاتے ہیں منظر محمدی تک. ہم اہل سنت والجماعت حنفی ہیں، یہ ہماری منزل ہے سنت، یہ اور یہ جی ٹی روڈ ہے، یہ اجماع چارے کٹھے ہو گئے سارے جا کے، یہ لوکل روٹ ہے. اس ملک میں حنفی روٹ ہے، اس میں شافعی روٹ ہے، اس میں مالکی روٹ ہے، اس میں حنبلی روٹ ہے. تو یہ سارے لوکل روٹ جا کر آ کر جی ٹی روڈ پر کٹھے ہو جائیں گے نا، اور اس پر آ کے آ جا کے چاروں چار مندر میں ہم پہنچ گئے. اب یہاں روٹ ہے حنفی، اور وہ کہے کہ میں تو شافعی پر چلوں گا، وہ ہے ہی نہیں. جو نا آپ کے علاقے میں جس دریا سے نہر آ رہی ہے، آپ کہیں گے کہ اس دریا کا پانی نہیں میں لوں گا، وہ جو افغانستان میں ہے نا اس کا پانی لگاؤں گا کھیت کو. تو پھر وہ کھیت اس کا سر سبز رہے گا کبھی؟ بڑا پھر تیر مارتے ہیں. جس صحابہ کا مذہب کیا تھا، صحابہ کا مذہب کیا تھا، میں کہتا ہوں کہ ان کو مذہب کی ضرورت نہیں تھی، مذہب تو راستے کو کہتے ہیں نا. جو 24 گھنٹے مسجد میں رہتا اس کو مسجد میں آنے کے لیے راستہ پوچھنے کی ضرورت ہے، اور جو گاؤں سے آئے گا اس کو راستہ پوچھنا پڑے گا نا. جو سمندر دریا کے کنارے پر بیٹھا ہے اس کو دریا کے پانی کے لیے کوئی نہر تلاش نہیں کرنی پڑے گی. لیکن جو دریا سے 200 میل دور بیٹھا ہے وہ بغیر نہر کے دریا کا پانی لے سکتا ہی. ایک مجھے کہنے لگا کہ جی حضور پاک نے فرمایا ہے کہ نماز اس طرح پڑھو جیسے مجھے دیکھو نماز پڑھتے. دیکھا بھی میں تو قسم کھاتا ہوں نہیں دیکھا حضرت کو، تو نے دیکھا ہے؟ کہتا دیکھا میں نے بھی نہیں، پھر ہمیں تمہیں معاف ہو گئی کیونکہ تو نے دیکھا ہے نا، نہ میں نے دیکھا ہے. اب میں نے کہا پوری نماز کہاں سے ملے گی؟ ہم تو بتاتے ہیں ہم اہل سنت والجماعت حنفی ہیں. نبی کی سنت طریقے کی پوری نماز صحابہ نے دیکھی ہے، اور صحابہ کو پوری نماز پڑھتے میرے امام نے دیکھا ہے، اور میرے امام نے کتابوں میں لکھوا دی ہے. وہ کتابیں ہمارے پاس ہیں، امام محمد کی، قاضی ابو یوسف کی. اس لیے ہم تو کہہ سکتے ہیں ہم پوری نماز اللہ کے نبی پاک پاری پڑھتے ہیں، کیونکہ نبی کی نماز پڑھتے صحابہ کی جماعت نے دیکھا ہے، اور صحابہ کو امام ابو حنیفہ نے دیکھا ہے، اور وہ کتابوں میں لکھوا دی. تو ہم اہل سنت والجماعت حنفی مسلک سے تعلق رکھتے ہیں. سنت میں ہماری نسبت نبی پاک کی طرف ہے، دین کے لانے والے. یہ آپ کی چٹ بھی دیکھیں نا کیا لکھا ہے اس میں، قرآن کریم کے راب کیا وہی الہی ہے؟ اگر وہی الہی ہے تو حضور کے دور میں کیوں نہیں تھے؟ تو تو حجازر یوسف کے دور میں کیسے لگائے گئے. ایک مقصد ہوتا ہے, ایک وسیلہ ہوتا ہے. مقصد ہے حج کرنا, وسیلہ ہے. ایک جہاز پر چلا گیا, ہوائی پر, ایک سمندری پر چلا گیا, ایک بس میں چلا گیا, ایک پیدل سے میزبان ساتھ چلا گیا. جو جہاز پر گیا حج اسے بھی اتنا ہی ادا کیا ہے, جو سمندری جہاز پر گیا اس نے بھی اتنا ہی ادا کیا ہے, جو پیدل گیا حج اسے بھی اتنا ہی. یہ اعراب وسائل میں سے ہے. جن کو اپنی زبان عربی ہے ان کو ان اعراب کی ضرورت نہیں تھی, لیکن دوسروں کے لیے ان اعراب کی ضرورت ہے. اس لیے یہ وسائل ہیں. وضو کی 13 سنتے ہیں, لیکن ایک آدمی وضو نہر پر کر رہا ہے سنتے اس نے بھی 13 کی ہے پوری, دوسرا ٹوٹی پر بیٹھا کر رہا ہے, تیسرا نلکے پر کر رہا ہے, چوتھا ٹک میں کر رہا ہے, پانچواں حوض میں کر رہا ہے. تو وسائل جو ہیں یہ ہر زمانے میں بدل سکتے ہیں, لیکن مقاصد نہیں بدلا کرتے. قرآن پاک کی تلاوت وحی کی تلاوت ہے, البتہ یہ اس کے وسائل ہیں اعراب لگانا, تو اس لیے یہ وسائل امتیوں کی طرف سے ہوتے ہیں. اسی طرح راستے امتی بناتے ہیں, منزل اللہ کی بھیجی ہے. مذہب حنفی ہے, شافی ہے, مالکی ہے, حنبلی ہے. ممکن حدیث تو گدے کو حلال کہتے ہیں, اور پرویز کی تمہیں جامع نے لکھا کہ حرام اشیاء فقط چار ہیں, جو اندما حرم اللہ میتا تو ودم اللہ خنزیر میں ہے. تو انہوں نے جب اس کو حسر مانا, حسر کا سیگا, تو دیکھو نا اب ان کو گدا بھی حلال کہنا پڑا, کتا بھی حلال کہنا پڑا. نیاز فتح پور نے پوری کتاب لکھی ہے اتنی موٹی کہ کتا حلال ہے. کتاب کا نام یہ کتا حلال ہے, اور کتے کی قربانی کرنا بھی کہتا ہے جائز ہے. اب اس نے قرآن کا مطلب جو سمجھا, پوری امت کے خلاف سمجھا نا, یہی وجہ ہے کہ اس نے جو سمجھا فقہا سے نہیں سمجھا. فقہا کہتے ہیں کہ یہ جو انما کا حصر ہے یہ ان حرام حلال میں ہے جو ان کافروں میں دائر تھے, سب کے بارے میں یہ نہیں ہے. تو اس لیے فقہا کو سمجھنا, بات نہ سمجھنے سے اب گدا حلال کرنا پڑا. اس لیے میں بتایا کرتا ہوں نا کہ جو پہلا منکر حدیث تھا نا, اس کی بیٹی کہیں بھاگ گئی, 6-7 ماہ کے بعد ملی کہ تو کہاں رہتی ہے, کہ فلاں کے پاس. نکاح کیا ہوا ہے, گواہ کون سے تھے, کہ گواہ کا قرآن میں ذکر نہیں, حدیثوں میں, میں حدیث کو مانتی نہیں. تم کیسے رہتے ہو, جیسا قرآن نے لکھا کہ آدم اور حوا رہتے تھے, کہتے ایسے ہم کہتے اکٹھے رہتے اپنی مرضی سے. تو یہ ایجاب و قبول کا مسئلہ کہتے قرآن میں, قرآن میں نہیں ہے, اور گواہوں کا مسئلہ قرآن میں. تو اب دیکھو نا, یہی سے پتا چلا کہ پرویز نے سنت چھوڑی تو اسے گدا حلال کرنا پڑا, کتا حلال کرنا پڑا, اور ان کی قسمتوں میں ایسی چیزیں آئیں گی نا, اور کیا کریں گے. یہی ہماری دلیل ہے کہ سنت جو ہے یہ قرآن کی پہرے دار ہے, اور فقہ سنت کی پہرے دار ہے. فقہ سنت کی پہرے دار ہے, اس لیے کتاب و سنت جو ہے ان کے سمجھنے کے لیے فقہ کا مادہ ضروری ہے. کیونکہ کنواں, امام ابو حنیفہ کے کنویں سے پہلے لوگ پانی کس کس کے کنویں سے پیتے تھے. شاہ ولی اللہ رحمت نے لکھا ہے کہ جہاں جہاں ایک صحابی پہنچے جس شہر میں, وہی اس شہر کے امام تھے, اور سارے شہر والے اسی کی تقریر کرتے تھے. اسی کی تائید حدیث کی کتابوں سے ہو رہی ہے کہ مثلا عطا کے فتوے ملتے ہیں, ابن عباس کے فتوے ملتے ہیں, کہ جب تک ابن عباس مکہ میں زندہ رہے سارے مکے والے ابن عباس کے فتوے پر عمل کرتے رہے. پھر عطا رہے, عطا کے فتوے پر عمل ہوتا رہا, ان کی تقلید ہوتی رہی, لیکن چونکہ ان کے مذاہب جیسے حضرت ابو ہریرہ سب سے بڑے محدث تھے نا, وہ حدیثیں سناتے رہے, لیکن ان کی وفات کے بعد ان کی کوئی کتاب ہاتھوں میں نہ رہی, تو پھر کسی دوسرے محدث کے پاس جانے کی ضرورت پڑ گئی نا. ہاں جن محدثین نے کتابیں لکھ دی تو ان کے بعد پھر ان کی کتاب سے وہ کام لے لیا گیا جو محدث سے لیا جاتا تھا. اب صحابہ اور تابعین کی زندگیوں کا اکثر حساب میدان جہاد میں گزر گیا. وہ فتوے دیتے تھے, فتووں پر عمل بھی ہوتا تھا, لیکن جہاد وغیرہ کی مصروفیات کی وجہ سے وہ کتابیں نہیں لکھ سکے. اس لیے وہ جو ان کی تقریر ختم ہو جاتی تھی ان کی وفات کے بعد, کیونکہ ان کی فقہ رہتی نہیں تھی, اور جن کی فقہ رہ گئی ان پر عمل ہو رہا ہے. جیسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے جب حدیث سناتے تھے تو کوئی نہیں کہتا, وہ رواح البخاری بھی کہتے تھے, ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے تھے کہ, لیکن آج رواح البخاری کہا جاتا ہے. حدیث وہی تھی, بخاری میں آج بھی وہی ہے, اس طرح مسئلہ وہی تھا, لیکن اس وقت اس کو فقہ حرفی نہیں کہا جاتا تھا. جس طرح اس حدیث کو حدیث بخاری نہیں کہا جاتا تھا, تو اس لیے اس وقت ایسے کنویں تھے جو ایک ایک کھیت کا کام کر رہے تھے, گاؤں کو شراب کر رہے تھے. اب ایسا ڈیم بن گیا, یہ چار گیڑ پورے ملکوں کو شراب کر دیا, تو اس لیے اب ان کی شرابی ہو رہی ہے. مفتی اور مفتا بھی اور غیر مفتا بھی کون کسے کہتے ہیں, تو پھر فتوا کون دیتا ہے؟ فتح عربی کا لفظ ہے. یہ جدے سے جب میرا مناظرہ تھا نا, میں نے لکھا کہ آپ اگر فقہ کا قول پیش کریں تو مفتا بھی قول پیش کریں. اسے تو پیش کرے تھے دوسرے اقوال, اسے بڑا غصہ لگا, یہ کیا لکھا ہے مفتا بھی کٹو اس کو. کیوں کاٹوں میں, تو نے حدیث کے ساتھ صحیح لکھا یا نہیں لکھا, تو بھی کاٹ صحیح کا لفظ, تو صحیح کا لفظ کاٹ دے, میں مفتا بھی کا کاٹ دیتا ہوں. تو چار غیر مقلد پروفیسر بیٹھے تھے, انہوں نے مجھے پوچھا کہ موری صاحب صحیح کا ہمیں من آتا ہے لیکن مفتا بھی کا ہمیں من نہیں آتا ہے, آپ ہمیں من بتائیں پھر ہمیں پتا چلے گا کہ آپ غلط ضد کر رہے ہیں یا ہمارے پیر صاحب غلط ضد کر رہے ہیں. میں نے کہا فتح عربی کا لفظ ہے, اس کا مطلب ہے مضبوط جوان. مضبوط یہ کہتا ہے کہ میں فقہ کے قول پیش کروں گا, میں نے لکھا ہے کہ پکے پکے پیش کرنا, یہ کہتا میں کچے کچے پیش کروں گا. کہتا یہ کیوں کچے پیش کرے گا, اسی پر لڑ رہا ہے مجھ سے. مفتا نہیں کہا میں نے پکے پکے کال. وہ پروفیسر نے انہوں نے اس سے پوچھا پی اے صاحب سے کہ پی اے صاحب مانا یہی ہے, کہتے کہ مانا تو یہی ہے, تو کیوں کچے کال پیش کرے گا. تو جس طرح حدیث کی اصول ہے اسے پتہ چلتا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے ضعیف ہے, اس طرح بوجھ صدق کی اصول ہوتے ہیں, ان اصولوں سے فیصلہ ہوتا ہے کہ یہ مفتب ہی کون ہے اور یہ غیر مفتب ہی کون ہے. آگے ہے ہر حدیث کو سنت کہہ سکتے ہیں, سنت نہیں تو کیوں, کیا فرق کیا ہے؟ سنت کہتے ہیں اصل میں راستے کو, جس حدیث پر عمل جاری ہو گیا وہ تو سنت کے بعد بھی آئے گی, اور جس پر جاری نہیں رہا اس کو سڑک کو نہیں کرنا. سنت میں نے سڑک ہے نا, جس پر لوگ چل رہے ہیں, اگر ہل چلا ہوا ہو اور ایک آدمی پیشاب کرنے چلا جائے تو پاؤں تو لگ جائیں گے اس کے بھی, لیکن کوئی یہ نہیں کہا کہ راستہ بن گیا ہے. جی یہ تو وہی بات ہوئی, بڑی دوزر صاحب کے پوتے مجھے ملنے آئے, الگ سلاگ کے بعد کہنے لگے جی مجھے آپ سے ملنے کا بڑا شوق تھا. میں نے کہا خیر دی, سنے آپ اہل حدیث کے بہت ہی خلاف ہیں, سنے آپ اہل حدیث کے بہت ہی خلاف ہیں. میں نے کہا میں تو اس دور کے اہل قرآن کے بھی شاید خلاف ہوں, کیونکہ جب وہ جانے لگا تھا میں نے راستہ روک لیا نا. میں نے کہا میں تو ان کے اہل قرآن کے خلاف, ان کے کہتا ہم بھی خلاف ہیں, ان کے ہم بھی خلاف ہیں. اب تھوڑی دیر کے بعد مجھے پوچھتا ہے کہ مطلب حدیث بری چیز ہے آپ اہل حدیث کے خلاف ہے, بالکل قرآن ہی برا ہے, آپ نے کہا کہ میں نے قرآن کے خلاف ہوں. نہیں نہیں وہ تو قرآن کا لے کر دین میں جھوٹ بولتے ہیں نا. میں نے کہا آپ حدیث کا نام لے کر دین میں جھوٹ بولتے ہیں, بات تو یہ. میں نے کہا تجھے کس نے کہا تھا اہل حدیث بننا, تجھے کس نے کہا تھا اہل سنت بننا؟ میرے نبی پاک نے فرمایا تھا علیکم بے سنتی، تجھے کس نے کہا تھا علیکم بے حدیثی؟ کہتا ہے حدیث اور سنت ایک ہی چیز ہے میرے پیچھے کی دلیل، کہیں اللہ نے فرمایا حدیث اور سنت ایک ہے یا اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں کہتا ہوں تو بھی غلط کہتا ہے؟ یہ تیرے پاس داڑھی ہے سنت ہے یہ حدیث ہے؟ لکھنے میری داڑھی حدیث ہے، وہ خاموش. پھر کا فجر کی نماز پڑھے دو رکعت نماز حدیث، اللہ اکبر. کوئی زور کی رتے سے رہے چار حدیث چار فرض چاہے دو حدیث دو نفر، تو میرے کو تو لکھ دے دس روپئے کریے، اب دس روپئے کرے. اب دادا نے کہا میرے کہ تو خود بھی فرق کرتا ہے، حدیث کے لیے ضروری نہیں کہ اس پر عمل جاری رہا ہو، جس پر نہیں جاری رہا وہ بھی حدیث ہے. دیکھو نا، بیٹھ کر پیشاب کرنے پر عمل جاری رہا امت میں، یہ سنت بن گئی، اور کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کی حدیث ہے وہ سنت نہیں ہے. اب جو مرد عورت بیٹھ کر پیشاب کرتا ہے وہ اہل سنت ہے، اور جو مرد عورت کھڑے ہو کر پیشاب کرے وہ اہل حدیث ہے. سنت تو آج کو کہتے ہیں. دیکھیے وضو میں کلی کرنا حضرت کی عادت تھی تو کلی سنت ہے، لیکن وضو کے بعد بیوی کا بوسا لینا یہ عادت نہیں تھی، تو مسئلہ ضرور تھی بتانا تھا کہ وضو نہیں ٹوٹتا. اسلامک وائس ڈیجیٹل ساؤنڈ اسٹوڈیو پاکستان میں اسلامک ریکارڈنگ کے لیے منفرد ادارہ، تلاوت حمد و نعت نظمیں اور تقاریر ڈیجیٹل اسٹوڈیو میں، اور دینی اجتماعات کی اسٹوڈیو کوالٹی میں ریکارڈنگ اور آڈیو کیسٹس کو سی ڈی میں کنورٹ کروانے کے لیے معیاری ادارہ اسلامک وائس. رابطہ کے لیے پوسٹ باکس نمبر 1503 نشاط آباد فیصل آباد، فون نمبر 0333 6525 370.